gelin kınan putola. İlahi mübarek ola, İlahi mübarek ola. Atladın eldin eşi, sofrada kaldı kaşı. Bölgevin yakışı, gelinim kınan kutola. İlahi mübarek ola, gelinim kınan kutola. İlahi mübarek ola. Çektim atının başını, çağırın ağa kardeşim. Döksün gözünden yaşını, gel